produktów w jeszcze niższych cenach, a przy zakupie minimum dwóch cena zestawu niższa nawet o 30% tańszego produktu. Akcja w zestawie taniej tylko do 15 kwietnia. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 16. Katarzyna Borowiecka, dzień dobry. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. PKW ogłosiło już ostateczne wyniki wyborów samorządowych. Komisja Śledcza do spraw Pegasusa chce przesłuchać urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości. Urząd Miasta w Sosnowcu zaczyna program bezpłatnej złotej rączki dla seniorów. Znamy już ostateczne, oficjalne wyniki wyborów samorządowych. Najwyższe poparcie do sejmików województw uzyskało Prawo i Sprawiedliwość, 34,3% głosów. Drugi wynik należy do Koalicji Obywatelskiej, 30,6%. W siedzibie PKW jest Agnieszka Jasik, witaj. Dzień dobry. I powiedz, jak dużo osób poszło do urn wyborczych? Frekwencja w wyborach wyniosła 51,99%. Jest niższa niż w 2018 roku, kiedy zagłosowało niemal 55% uprawnionych. Padł za to inny rekord. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki już po 40 godzinach od zamknięcia lokali wyborczych. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak wyjaśniała, dlaczego tak szybko udało się policzyć głosy. Obwodowe komisje przede wszystkim bardzo sprawnie pracowały. Fakt, że w 2018 roku, mówiłam, mieliśmy dwie komisje. Jedna komisja była do ustalenia wyników głosowania, druga do przeprowadzenia głosowania. Trochę problemów przy przekazywaniu dokumentacji jednej komisji i drugiej. A oczywiście czeka się zawsze do ostatniej. W niemal 750 gminach wyborcy ponownie pójdą do urn 21 kwietnia, by wybrać wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w drugiej turze. A w tej pierwszej był przykład jedynego kandydata na wójta, który nie uzyskał więcej niż połowy wymaganych głosów. Wybierze go teraz Rada Gminy. Chodzi o miejscowość Wilkowice w województwie śląskim. O czym mówiła Agnieszka Jasik. Urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości mają być kolejnymi świadkami Komisji Śledczej badającej użycie oprogramowania Pegasus. Dziś na posiedzeniu zamkniętym posłowie zadawali pytania byłemu wiceszefowi resortu sprawiedliwości Michałowi Wosiowi. Zdaniem wiceprzewodniczącego komisji Marcina Bosackiego świadek mógł na wiele pytań odpowiedzieć już na przesłuchaniu jawnym. Jest w mojej ocenie niezwykle zastanawiające, jak mało szczegółów poseł, były minister Woś pamięta z tak ważnej sprawy, mimo że ona się działa 6 czy 6,5 roku temu. Wiele z rzeczy, które powiedział on dzisiaj, w mojej ocenie mogło zostać powiedziane podczas tego posiedzenia jawnego. Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka powiedziała, że kolejne przesłuchania zaplanowano na 26 kwietnia. Z pewnością stanie główna księgowa, która rozliczała kwestię zakupu, ale również pan Jakub Tiec, który jest już przegłosowany w ramach wniosków dowodowych, które zostały przegłosowane podczas pierwszego posiedzenia komisji. Także to są te osoby, które sprawowały funkcje w Ministerstwie Sprawiedliwości. Członkowie komisji, którzy są w trakcie weryfikacji przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dostali czasowy dostęp do informacji ściśle tajnych. Ci posłowie mogą zapoznać się z tajnymi materiałami przekazanymi przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, ministra koordynatora służb i inne instytucje. Seniorzy w Sosnowcu będą mogli bezpłatnie skorzystać z usług Złotej Rączki. Program ma pomóc starszym ludziom w podstawowych pracach i naprawach domowych, mówi rzecznik Urzędu Miasta w Sosnowcu Rafał Łysy. Wielu samotnych seniorów nie może liczyć na wsparcie bliskich, dlatego chcemy im pomóc w takich podstawowych pracach naprawczych w domu. Naszą akcję kierujemy do osób, które ukończyły 70. rok życia. Dzięki programowi Złota Rączka bezpłatnie wykonamy takie podstawowe naprawy czy też wymiany, jak wymiana żarówki, naprawa przeciekającego kranu, regulacja drzwi, podłączenie pralki. Program rozpoczyna się jutro. Adresowany jest głównie do osób samotnych albo żyjących w niewielkich gospodarstwach. Zapotrzebowanie na taką pomoc będzie można zgłosić pod specjalnym numerem infolinii. Skorzystać z programu będzie można raz w miesiącu, jednak każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. Sąd rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego otwarcie likwidacji Polskiego Radia. Wpis uwzględnia też osobę likwidatora Pawła Majchera. Proces ubiegania się o wpis w KRS trwał kilka miesięcy. Decyzję sądu skomentował na Twitterze Paweł Majcher. Decyzja sądu nie pozostawia złudzeń i jestem przekonany, że rozwiewa wszystkie wątpliwości szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wierzę, że spowoduje też jak najszybsze przekazanie należnych Polskiemu Radiu pieniędzy z abonamentu. Decyzje przewodniczącego Macieja Świrskiego zagrażają prawidłowemu realizowaniu misji publicznej. Dzisiejszy wpis do KRS potwierdził, że dotychczasowe działania Krajowej Rady w sprawie abonamentu są bezprawne, napisał Paweł Majcher. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Ten mecz elektryzuje kibiców piłki na całym świecie. Publika przed telewizorami zakręci się spokojnie wokół kilkuset milionów, co czyni spotkanie Realu Madryt z Manchesterem City nie tylko najważniejszym dziś wydarzeniem w świecie sportu, ale globalnie. Stawką dwóch meczu, co prawda dopiero półfinał Ligi Mistrzów, ale w zgodnej opinii ekspertów to przedwczesny finał rozgrywek. W dobrym nastroju przystępują do niego piłkarze królewskich, mówi stoper Realu Antonio Rüdiger. To będzie trudny mecz, ale my jesteśmy Realem Madryt. Nie brakuje nam pewności siebie. Poza tym dotychczasowa dynamika jest dobra. Jesteśmy w dobrej formie. Nastroje są pozytywne. Drużyna jest jak rodzina. Teraz trzeba to wszystko pokazać na boisku. Jestem pewien, że to zrobimy. Stwierdził Antonio Rüdiger. Pierwszy gwizdek sędziego na Bernabeu o 21:00, tak jak na Emirates w Londynie. Tu o tę samą stawkę zagrają jedenastki Arsenalu i Bayernu Monachium i w tym starciu zdecydowanie łatwiej wskazać faworyta. Bukmacherzy bez większych wątpliwości stawiają na kanonierów. Bawarczycy od dawna w kryzysie. Tak jak legioniści, posadło zapłacił za to Costa Runiajc. Niemiec nie pracuje już przy Łazienkowskiej. Tak tę dymisję komentuje były piłkarz Legii Łukasz Surma. No jestem zaskoczony momentem, bo 7 kolejek chyba zostało, czyli taka końcówka sezonu i właściwie każdy następca no, będzie poznawał zespół i troszeczkę to jest taki moment, że ani trener, który zostaje zdymisjonowany, kropeczki nad i nie robi, a następca ma mało czasu, aby poznać zespół i coś sensownego innego z tego stworzyć. Nowym trenerem Legii ma zostać Portugalczyk Gonçalo Feio. Ostatnio pracował z Motorem Lublin, z sukcesami i skandalami w tle. Jeszcze tenis. Startuje prestiżowy tysięcznik w Monte Carlo. Na trybunach śmietanka towarzyska, na korcie tenisowa. Hubert Hurkacz spróbuje potwierdzić wysoką formę na nawierzchni ziemnej ze Estoril. Właśnie teraz uwija się w pierwszej rundzie z Brytyjczykiem Jackiem Draperem i mamy dobre wiadomości, bo wygrał pierwszy set do 4. W drugim jest ciut gorzej, przegrywa 3-4, podaje Brytyjczyk, zatem to on prowadzi z przewagą przełamania. Śmietanka tenisowa, to zabrzmiało intrygująco. Pięknie napisane. To będziemy wracać do tego za godzinę. A jeśli chodzi o pogodę, to do końca dnia będzie pogodnie, ale wieczorem na zachodzie pojawią się chmury, które przyniosą opady deszczu i lokalnie burze. Będzie też wietrznie od 16 stopni nad morzem do 21 na Podhalu i 28 w centrum. Autopromocja. Państwo środka. Kraj, który odpowiada już za prawie 1/4 światowej gospodarki. Kraj, który odwołuje się do cywilizacji liczącej 5000 lat. Kraj rządzony autorytarnie, przez jedną osobę. Kraj, którego technologie są już obok nas albo po prostu w naszych domach. Czy bać się Chin? O tym będziemy rozmawiać dzisiaj w Klubie Trójki, premierowo zaglądając do książki naszego azjatyckiego korespondenta Tomasza Sajewicza. Będzie z nami także Sylwia Czubkowska, autorka książki Chińczycy trzymają nas mocno. Marcin Jagiełowicz. Zapraszam chwilę po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To jeszcze raz dzień dobry. Olga Szućko, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Katarzyna Borowiecka. Witamy i rozpoczynamy audycję popołudniową. Co można zrobić z wyborczych banerów? po wyborach, co myślimy o przychodzeniu ze zwierzętami do pracy. Tymi tematami zajmiemy się już za chwilę i jeszcze przed 17 odwiedzi nas dr Joanna Telewicz, prezeska Fundacji W Stronę Dialogu. Porozmawiamy o Światowym Międzynarodowym Dniu Społeczności Romskiej, który świętowaliśmy wczoraj. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Co Państwa zastanawia, co Państwu chodzi po głowie? Jesteśmy pod tymi adresami do dyspozycji. 9 minut po 16. Teraz zaśpiewa syrena. Karolin Polaczek. Welcome to my island i Karolin Polaczek dziś na początek popołudniówki w Trójce. Zapraszamy do Trójki. Pozwolą Państwo, że zacznę od takiego bardzo poręcznego powiedzenia, którego można używać po bardzo różnych wydarzeniach, ale tym razem jesteśmy po wyborach, więc powiem tak, wybory, wybory i po wyborach. Tak właśnie. Spodziewali się Państwo z pewnością, że o to chodzi. Czas więc zabierać się za ściąganie plakatów i banerów. Część sztabów i kandydatów już to zrobiła. Część zamierza zrobić to wkrótce. No i my się teraz zajmiemy czymś w rodzaju recyklingu banerowego, bo przecież jeśli chodzi o banery, to mowa o odpadach liczonych w milionach kilogramów, które bądź co bądź są wykonane z mało ekologicznych tworzyw. Co można z nimi zrobić i czy to nie najwyższy czas, by odejść od tak archaicznej formy agitacji wyborczej? Na te i inne pytania odpowiedzi szukał Kuba Witkowski. Najpierw było wieszanie banerów i plakatów. Mamy pędzel, mamy klej, no i plakaty. Teraz będzie ich ściąganie. Według kodeksu wyborczego, tłumaczyła w Polskim Radiu RDC Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta Warszawy. Komitety mają 30 dni od dnia głosowania na to, żeby usunąć z przestrzeni publicznej swoje materiały wyborcze. Część plakatów i banerów wciąż wisi, ale były i przypadki, że ściągano je zaraz po ogłoszeniu wyników. Część kandydatów już w niedzielę w nocy zdejmowała swoje materiały wyborcze. Mówi posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda, która odpowiadała w stolicy za kampanię Rafała Trzaskowskiego. Szczególnie te, które wisiały na przykład na kładkach nad jezdniami, bo tam też umowy po prostu wygasały i te materiały trzeba było zdjąć. A przecież chodzi tu głównie o plastikowe banery, które teraz, bądź co bądź, zamieniają się w uciążliwe odpady. Jest ich mnóstwo. Stowarzyszenie Polski Recykling podjęło się szacunków i założyło, że w wyborach startowało około 200 tysięcy kandydatów i kandydatek, którzy wyprodukowali po 20 kg takich materiałów wyborczych. Wynika z tego, że do obiegu trafi około 3 miliony kilogramów banerów reklamowych, czyli ponad 300 śmieciarek materiałów, które trzeba zutylizować. Wylicza prezes Stowarzyszenia Polski Recykling Sławomir Pacek. To są oczywiście założenia bardzo ostrożne. Jako stowarzyszenie uważamy, że tak naprawdę znacznie więcej ton odpadu do utylizacji trafi po takich wyborach. Zaśmiecają, tych plakatów jest od groma. Po co to tyle? Najwyższy czas je zdjąć. Trzeba zrobić porządek. Każda partia powinna swoje usunąć. Problem jednak w tym, że samo zdjęcie banerów to nie koniec kłopotów. Problemem jest chlor, który jest zawarty w tym materiale. Powoduje on, że jest bardzo ciężki do recyklingu. Pytanie, czy wyborcza plakatoza i baneroza w dobie internetu ma jeszcze jakiś sens? Na pewno dociera to do młodych ludzi o wiele mniej. Do młodych najlepiej dotrzeć się przez internet, jak TikTok czy Instagram. To dla kogo te plakaty i banery? No to jest ciekawe pytanie właśnie. Moim zdaniem, no to jeśli miałoby do kogoś to docierać, to do starszych ludzi. Ludzi, tak tych bardziej emerytów. Z czego pani korzysta? Gdzie pani czerpie wiedzę? Z internetu. Wiedzy? Też z internetu. Chociaż już jestem letnia pani, bo mam 68 lat. No właśnie. Jaki jest więc sens takiej reklamy i promocji? Przede wszystkim buduje rozpoznawalność kandydata. Stwierdza poseł PiS Andrzej Śliwka, kandydat wciąż jeszcze walczący o fotel prezydenta Elbląga. Jeżeli kandydat ma tą rozpoznawalność, to z pewnością nie musi aż takiej wielkiej kampanii outdoorowej robić. Jest wiele takich przykładów przecież polityków zarówno z prawicy i z lewicy, którzy w kampanii wyborczej nie wywiesili żadnego plakatu, a się dostali, bo są markami same sobie. Dlatego w przypadku małych miejscowości i lokalnych kandydatów plakat czy baner to podstawowa forma docierania do wyborców. Pytanie, co dziś, tu i teraz z wyprodukowanymi materiałami zrobić? Ja mam w planach, żeby moje materiały wyborcze przekazać czy do schronisk, czy też na pamiątkę niektórzy sympatycy biorą. Sama swoje po kampanii parlamentarnej banery oddałam do schroniska do ocieplenia właśnie boksów dla zwierząt. Są takie firmy, które szyją torby z banerów. Część banerów o kampanii parlamentarnej, pewnie teraz będzie podobnie, pojedzie do Ukrainy do ocieplania miejsc, w których chronią się ludzie czy chronią się żołnierze. Też po jednej z moich osobistych kampanii oddałam banery do Straży Pożarnej, która chciała wykorzystać je do tego, żeby zabezpieczać na przykład miejsca po pożarze, jakiś kawałek dachu czy kawałek ściany. Na szczęście kampania w internecie z wyborów na wybory zaczyna odgrywać coraz ważniejszą rolę, dlatego jest i nadzieja na to, że w końcu politycy przestaną w ten sposób zabiegać o nasze głosy. Do słownika polszczyzny około wyborczej wpisujemy nowe słowo baneroza. Bardzo dziękuję Kubie Witkowskiemu za tę podpowiedź. No właśnie, Kuba zajął się banerowym recyklingiem, a do tematu wyborów samorządowych z pewnością wrócimy jeszcze chociaż przez moment, za godzinę z okładem, bo wtedy o 17.45 popołudniowej zapraszamy do Trójki. Puls Trójki. A teraz słuchamy Dawida Podsiadło. Jeśli miałbym z tobą być, no to raczej bym już był. Nie przyjmowałbym wymówek, nie przejmowałbym się nim. Czego chcesz, diable? Przychodzisz tak nagle, a ja tańczę drugi dzień. Mam swój kwadratowy metr. Nie prosiłaś mnie do tańca, ale popatrz na ten dance. Rusza cię, diable, więc bierz ten parkiet. W głowie szum, szum i mi zieleń traw robi dym. Zero snów, mam blue screen, karuzel, trochę mdli. W głowie tylko jedno zdanie: zjadłbym ciebie na śniadanie. Za Diable i Dawid Podsiadło, a my teraz o temacie, do którego mam, przyznam się Państwu, jako alergiczka, temat, stosunek bardzo osobisty, ale bardzo jestem ciekawa też Państwa zdania. Na mocy nowego rozporządzenia od dziś wszyscy pracownicy Mediolańskiego Uniwersytetu Bicocca, zarówno wykładowcy, jak i bibliotekarze oraz przedstawiciele administracji, mogą przychodzić do pracy z psem lub kotem. W Polsce przyprowadzania swojego pupila do pracy również jest coraz milej widziane, choć nie każda firma sprzyja takim praktykom. A o sprawę bliską sercom psiarzy i kociarzy pytała Ada Janiszewska. Właściciele psów czy kotów niejednokrotnie wychodzili do pracy ze złamanym sercem. Zostawienie swojego czworonożnego towarzysza samego w domu bywa trudne, w szczególności kiedy futrzak robi do nas maślane oczy. A może by tak zabrać go ze sobą? W ostatnim czasie coraz więcej osób się na to decyduje, w szczególności, że zwierzęta domowe są mile widziane przez pracodawców. Aczkolwiek są też i tacy, którzy patrzą niekoniecznie przychylnym okiem na tego typu praktyki. Ale kto ma rację? Według doktora prawa Mikołaja Rylskiego kwestia zwierząt w miejscu pracy nie jest jednoznacznie uregulowana. Z przyprowadzaniem zwierząt do zakładu pracy jest tak samo jak z przyprowadzaniem dzieci do zakładu pracy. Nie ma wyraźnego zakazu, ale też nie ma wyraźnego nakazu dopuszczenia takiej sytuacji przez pracodawcę. Wszystko zależy od jego woli. On korzysta z ochrony dóbr osobistych w postaci m.in. nienaruszalności pomieszczeń. Tak więc taki pracodawca, który zgadza się na to, aby pracownicy mieli taką możliwość, aby uniknąć problemów w procesie pracy i potem właśnie odpowiedzialności za jakąś tam szkodę, na przykład związaną z ugryzieniem czy jakimś innym zdarzeniem związanym ze zwierzęciem, powinien wprowadzić regulamin albo inny równoważny dokument, w którym zostałyby określone te kwestie, jakie zwierzęta mogą zostać przeprowadzane, w jaki sposób ci właściciele, gdzie mają się tymi zwierzętami zajmować. Trend przyprowadzania psa do biura z każdym rokiem zyskuje na popularności, dodaje Mateusz Żydek, ekspert rynku pracy Randstad Polska. Głównie on jednak dotyczy psów, tak z naszych obserwacji wynika, że raczej pracownicy zabierają ze sobą właśnie do biur psy i ten trend wziął się w ogóle z takiego, ja bym powiedział, że z takiej kultury startupów, to znaczy startupy pozwalały swoim pracownikom na takie bardziej elastyczne podejście, w tym między innymi właśnie zabieranie zwierząt do pracy. Natomiast raczej trudno sobie wyobrazić ten trend w zakładach produkcyjnych, w zakładach pracy i to faktycznie jest to obostrzenie, które może wynikać po pierwsze z przepisów sanitarnych, czyli na przykład w zakładzie pracy, w miejscu, gdzie mamy do czynienia z produkcją żywności lub jakimiś konkretnymi warunkami sanitarnymi, które muszą być spełnione, to w zasadzie te przepisy sanitarne będą wykluczać możliwość zabrania zwierzęcia ze sobą. Z drugiej strony mogą to być również przepisy BHP. Aczkolwiek, jak podkreśla Mateusz Żydek, mimo rosnącej otwartości na zwierzęta w kulturze firmowej, to zjawisko wciąż dzieli pracowników. Do tego stopnia, że trend ten zaczyna zmieniać swój kierunek. Już w tej chwili są firmy, które z tego rezygnują, bo biorą pod uwagę sygnały od pracowników. Z jednej strony oczywiście takie wzięcie zwierzęcia to było też takie wyjście naprzeciw oczekiwaniom pracowników, ale z drugiej strony pojawiły się też wątpliwości, czy taka obecność zwierzęcia nie narusza trochę też praw czy oczekiwań innych pracowników. Możemy mówić oczywiście o skrajnych przypadkach, o lęku niektórych pracowników wobec zwierząt, czy na przykład uczuleniu na sierść zwierzęcia. Nasze samopoczucie to jedno, co natomiast myśli o tym nasz zwierzak. Tak jak w każdym przypadku to zależy. Zależy od psa. Paulina Latus, jestem behawiorystką i trenerką psów. Jak on reaguje na nowe miejsca, jak reaguje na nowe osoby. Jeżeli jest w miarę spokojny, powiedzmy, w tych nowych miejscach i ma jakąś tam swoją tą klateczkę, osoby pracujące ze mną wiedzą, żeby się najpierw zapytać, żeby tam nie podchodzić, całą zgrają do tego psa i ten pies nie ma z tym problemu, to jak najbardziej. A państwo chcieliby przychodzić z psem do pracy lub na uniwersytet? Bardzo jestem za. A ja przeciw. Wierzę, bo trzeba będzie się zwierzęciem zająć, a nie pracą. A ja bym chciała i przyznam szczerze, że dzisiaj o tym pomyślałam, jak się z nią żegnałam. Nie lubię psów. Kota też nie. Miejsce psów jest nie w miejscu pracy. Wiesz, jakie są takie fajne, zawsze trochę rozluźniają tą atmosferę, trochę można się uspokoić, pogłaskać. Jakby zawsze jest trochę weselej i przyjemniej. Na wykład to trochę słabo przeprowadzić. Na wykładzie nikt by się nie skupił w sumie, tylko bardziej wszyscy zwracaliby uwagę na tego pieska, wiadomo jak to studenci. Nie, zdecydowanie. Nie pozwalałabym nawet używać komórek, a przynosić zwierzaki. Proszę pani, młodzież się tak bardzo rozprasza. Ja myślę, że okej, jeśli pozostali współpracownicy się zgadzają. Masz taką ciłałę, poszczeka tam na nich. Ja woziłem raz pieska, jak znalazłem go na ulicy w autobusie. Ada Janiszewska pytała o zwierzęta w pracy. Państwo dzwonią. Na razie w sprawie recyklingu banerów. Dzwonię w sprawie krótko używanych banerów reklamowych odnośnie wyborów. Te duże banery należałoby przekazywać lokalnym strażom pożarnym, aby mogły ich użyć w przypadku ratowania, nie wiem, dachów, jakichś kataklizmów. Można z nich zrobić szybkie, tanie, jednorazowe przykrycie. W tej sprawie 22,7 trójek, ale jestem też bardzo ciekawa, co państwo sądzą o kocie w biurze. Ogłoszenie społeczne. Wyobraź sobie, że czekasz na dziecko. Liczysz tygodnie, cieszysz się, ale dziś znów jesteś głodna. Nie masz nic do jedzenia. Zjesz coś dopiero jutro. Dzielisz głód na dni. Twoje dziecko urodzi się za wcześnie. Będzie małe i słabe, ale nasz szpital pomoże mu przeżyć. Polska Misja Medyczna ratuje niedożywione dzieci w Etiopii. Wejdź na pmm.org.pl i dołącz do pomocy. Sonia Bohosiewicz. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiosenne okazje w MediaMarkt. Tylko teraz tysiące produktów w jeszcze niższych cenach. A przy zakupie minimum dwóch cena zestawu niższa nawet o 30% tańszego produktu. Akcja w zestawie taniej. Tylko do 15 kwietnia. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Tylko raz.

Program ma wejść w życie od października i objąć 500 000 rodzin. A w czwartek na stały komitet Rady Ministrów mają trafić rozwiązania dotyczące wsparcia dla odbiorców energii po 1 lipca bieżącego roku. Jednym z nich będzie bon energetyczny i cena maksymalna. W lipcu po częściowym odmrożeniu ceny energii mogą wzrosnąć o 15%. Tak prognozują eksperci z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Na początku przyszłego roku spodziewają się kolejnych podwyżek, mniej więcej o tyle samo. W ubiegłym roku bezgotówkowo najczęściej płaciliśmy w sklepach z obuwiem i odzieżą, w supermarketach i w księgarniach. Tak wynika z badania dla Fundacji Polska Bezgotówkowa. Gotówką z kolei najczęściej płacono za usługi realizowane w domu, u fryzjera oraz za naprawy w warsztatach samochodowych. Dolar kosztuje obecnie 3,92 zł, euro 4,26, frank szwajcarski 4,34, a funt brytyjski 4,97. To oczywiście nie ostatnie słowo Sylwii Zadrożnej. Dzisiaj w popołudniowej zapraszamy do trójki audycji, prawda? Nie, będziemy jeszcze o 18.30 się widzieć. To już zapraszamy. A jeśli chodzi o pogodę, no to 9 kwietnia to rekordowo ciepły wtorek, proszę Państwa. Słońce świeci w całym kraju. Obecnie najcieplej jest w Lęborku, 27 stopni, prawie 28. Najchłodniej w Leżącej niedaleko Ustce, prawie 13 stopni. Ta różnica temperatur nie powinna dziwić, bo to jest zwiastun zmian, które będą nas czekać wieczorem. Na północnym zachodzie przelotne opady deszczu są oczekiwane, także miejscami burza. Temperatura maksymalna tego wieczoru od 24 stopni na północy do 28 na południowym wschodzie. Chłodniej będzie w kotlinach górskich około 21 stopni, a nad samym morzem od 16 do 20, a w górach też powieje wiatr. Mamy jeszcze od Państwa kolejną propozycję wykorzystania banerów wyborczych. W temacie banerów remontuję łazienki i banery są bardzo fajne na zabezpieczenie podłogi w czasie remontu. Czekam zawsze na jakiekolwiek wybory, bo mam łowy i wszyscy politycy idą na glebę białą do góry. Korzystam z niego od lat, to się sprawdza odporne na wodę, na ścieranie. No to teraz będzie można jeszcze bardziej rozwinąć działalność. 22 i 7 trójek, banery wyborcze, ale także psy i koty w pracy, a właściwie w każdej sprawie. Czekamy na Państwa telefony. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. I'm Fatoumata Diawara i gościnnie w tym utworze Damon Albarn i Zera 2027 Trójek. Ten numer Państwo doskonale znają i dzwonią Państwo także w sprawie zwierząt w pracy. Ja mam teriera, takiego największego Airladera teriera, cudownego. I on, jak gdziekolwiek się pojawimy z tym pieskiem, to wzbudza ogólny zachwyt. I nawet jak byliśmy na Solinie, tam spacerowaliśmy sobie po tej zaporze, no to wszyscy zamiast się zajmować oglądaniem zapory i tego jeziorka sztucznego, to wszyscy zajmowali się moim pieskiem. Więc nie wyobrażam sobie, żeby mój piesek poszedł do szkoły z kimś albo do pracy, no bo po prostu on by wszystkich tam rozpraszał. Zapisuję w takim razie na stronie za i przeciw pod hasłem przeciw, ale rozumiem też, rozumiem ten zachwyt. 20 minut pozostało do 17. Zapraszamy do Trójki. Wczoraj, 8 kwietnia, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie został oświetlony kolorami romskiej flagi, zielony, czerwony, niebieski. To wszystko z okazji Międzynarodowego Dnia Społeczności Romskiej, które jest obchodzone od 1990 roku, właśnie 8 kwietnia, a w studiu witam dr Joannę Telewicz, współzałożycielkę i prezeskę Fundacji W Stronę Dialogu i antropolożkę kulturową. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę powiedzieć, jak ważne jest to święto dla Romów, dla społeczności, nie tylko polskiej, bo skoro międzynarodowe, to myślę, że dla w ogóle międzynarodowej społeczności. Bardzo ważne i muszę tutaj dodać, że nie tylko od 1990 roku, bo to wtedy właśnie odbył się czwarty Międzynarodowy Kongres Romów i Romek, który został objęty patronatem UNESCO, ale on tak naprawdę upamiętniał kongres 1971 roku, podczas którego ustanowiono hymn romski. Mamy własną flagę, mimo tego, że mniejszością jesteśmy wszędzie, to mamy swoje własne symbole narodowe. Wtedy też zwrócono się do UNESCO, aby uznano nas za mniejszość europejską, mniejszość narodową. Ale fakt, od lat 90. w Polsce obchodzimy to święto i mam takie poczucie, że coraz bardziej hucznie, celowo używam tego słowa, bo rzeczywiście w tym roku wiele się dzieje z inicjatywy naszej organizacji. Mówię o Fundacji W Stronę Dialogu, ale też wiele innych organizacji i osoby ze społeczności bardzo zaangażowane są, żeby celebrować ten dzień. I właśnie dlatego to święto jest ważne, bo to jedna z nielicznych dat, kiedy mówimy o naszych zasobach, o naszym potencjale, o naszych sukcesach. Mamy wiele dat w naszym kalendarzu, które upamiętniamy i zwykle są to daty tragiczne. Tak. Choćby ta, która przed nami, sierpniowa, związana z likwidacją obozu romskiego w Gale Auschwitz. W tym roku będziemy obchodzić 80. rocznicę. Podczas Międzynarodowego Dnia Społeczności Romskiej mówimy o tym, co nam się udało i pokazujemy, jak silną jesteśmy społecznością i ile tak naprawdę energii, potencjału drzemie w nas. Czasem nam brakuje zasobów, bo ten status mniejszości naturalnie powoduje, że nasza pozycja jest nieco niższa. Bez własnego budżetu państwowego trochę trudniej realizować różne działania, choćby te, które związane są z kreowaniem naszego wizerunku. Ale dajemy radę, mimo wszystko. I to jest przepiękny dzień, wesoły dzień, szczęśliwy dzień dla nas wszystkich. I też taki dzień, który jednoczy nas. Jesteśmy bardzo różnorodni. To prawda. No a tego dnia świętujemy wszyscy. To jest radosne święto, tak jak pani powiedziała, ale też cały czas niestety pewne stereotypy funkcjonują i badania te opinii publicznej, czy to będzie CBOS, czy to będą inne ośrodki, pokazują też, że wciąż społeczność romska stereotypowo jest postrzegana, tak to powiem. Nawet w styczniu były przeprowadzane takie badania, które jednak no, świadczą o tym, że jak to powiedzieć, Romowie też są Polakami, obywatelami Polski, czyli inaczej powiem, ta społeczność nieromska, większość, wciąż z dużym, jak to powiedzieć, żeby nie... Z dużą niechęcią, z niestety, dużą niechęcią podchodzi do nas. To jest prawda. Ostatnie badania CBOS-u pokazały, że jest nawet tendencja spadkowa, jeżeli chodzi o sympatię, a wzrostowa, jeżeli chodzi o brak tego pozytywnego nastawienia. To jest oczywiście odbicie tego, co dzieje się w rzeczywistości. Mamy więcej osób ze społeczności romskiej, przyjechały osoby uchodźcze z Ukrainy i też naturalnie to wpływa niestety na negatywny odbiór. Ja bym powiedziała tak, że trzeba byłoby się zastanowić nad tym, odwróciłabym to pytanie, ile jeszcze lekcji my, bo ja jestem po dwóch stronach, tak, w społeczeństwie mniejszościowym, ale też jestem częścią większości, jestem Polką, jestem Romką, tak jak pani powiedziała, jesteśmy podwójna narodowość, nie powinna już dzisiaj nikogo dziwić, a jednak dziwi. I często z tej polskości bywamy wykluczani wciąż. I to jest takie pytanie, które czasem sobie zadaję, ile jeszcze musimy zrobić, żeby edukować naszą większość. Bo tak naprawdę to, dlaczego takie negatywne tendencje są, jest pytaniem, które też kierowane jest w stronę instytucji edukacyjnych, a raczej tych, którzy decydują o tym, jaki rodzaj edukacji będzie włączany do programów edukacyjnych, jak będziemy wychowywać i kształtować wiedzę i postawy młodych Polek i Polaków. Społeczność romska jest jedną z wielu mniejszości. Mamy też społeczności migranckie. Ta różnorodność w polskim społeczeństwie jest faktem. I my musimy w jakiś sposób się z nią oswajać. Mam wrażenie, że wielu lekcji nie odrobiliśmy, bo też chcę jednocześnie powiedzieć, że ja nie chcę zaprzeczać, że negatywne rzeczy w naszej społeczności można zaobserwować. Oczywiście, jak w każdej innej. No właśnie, to chciałam dodać, że w każdej tak jest. Absolutnie tak. Wydaje mi się, że więcej jest tutaj kłopotów, ponieważ marginalizowana społeczność romska, ta, która dotknięta jest problemem ubóstwa, naturalnie boryka się z innymi wyzwaniami, ale to też implikuje całą masę różnych problemów, które dotyczą w ogóle społeczeństw wykluczonych czy dotkniętych problemem ubóstwa. Błędnie przekłada się odpowiedzialność na naszą kulturę, czy na nasze kultury, bo też mamy różne jej, że tak powiem, wersje. Więc to nie jest kwestia tego, to jest kwestia otoczenia społecznego. Więc ja myślę, że brakuje nam edukacji, odpowiadając na to pytanie, dlaczego tak jest. Brakuje nam też kontaktów. Michał Bilewicz ze swoim zespołem Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytet Warszawski opublikował niedawno badania, z których wynika, że ponad 70% Polek i Polaków nie zna nikogo ze społeczności romskiej. To jest bardzo możliwe, ale to też jest tak, że często nie zdajemy sobie sprawy, kogo mijamy na ulicy, obok kogo siedzimy, kto jest naszym sąsiadem i sąsiadką, bo romskość to nie tylko te skojarzenia, które najczęściej przychodzą nam do głowy, czyli długa spódnica, masa złota i taki właśnie charakterystyczny ten stereotypowy look, który często nam się przypisuje. Kiedyś pani chyba mówiła taki skansen mentalny. Tak, taki mentalny skansen, ale to też osoby, które nie różnią się od pani, od innych osób, które mijamy często na ulicy. Faktem jest, że to często mało przyjazne otoczenie powoduje, że osoby z naszej społeczności nie chcą mówić o swoim pochodzeniu. To nie dlatego, że nie są dumne, ale dlatego, że wiedzą, że to się spotka z jakąś reakcją, na którą będą musiały odpowiedzieć, nawet nie proszone o to. To już jest też coś, co jest po prostu zakorzenione, jakiś pewien rodzaj, nie chcę powiedzieć, że kompleksu, ale tak też jest, bo dzisiaj jako dorosłe osoby możemy powiedzieć absolutnie nie. My jesteśmy dumni, że jesteśmy Romami i Romkami. Ale myślę, że nie jedna osoba z naszej społeczności, kiedy była młodsza, miała wiele wyzwań z tą odpowiedzią na pytanie, skąd ta ciemniejsza karnacja, czy masz korzenie hiszpańskie lub greckie, kiedy musiała odpowiedzieć na pytanie nie, jestem Romką albo jestem Romem, bo to często budzi reakcje i te reakcje niestety są negatywne. Chciałam nawiązać do życzeń, które Fundacja w stronę dialogu składała wczoraj społeczności romskiej. Przyjaznej szkoły gwarantującej wszystkim dzieciom równy dostęp do edukacji, godnego zatrudnienia pozwalającego spokojnie myśleć o przyszłości, bezpiecznego domu, w którym można czuć się jak u siebie, rozprawienia się raz na zawsze ze stereotypami i uprzedzeniami. To są te wyzwania, to są te przestrzenie, w których my wszyscy musimy pracować, myślę, nad tym. I będę się trzymała tego radosnego tonu, żebyśmy dzisiaj nie rozmawiały dzień po tym Międzynarodowym Dniu Społeczności Romskiej o zbyt wielkich problemach, bo takie są i też pojawiły się właśnie, kiedy przyjechali uchodźczynie romscy z Ukrainy i o tym pani już też wielokrotnie mówiła. Chciałam zapytać o kwestię reprezentacji, nie tylko w mediach, ale też w... Był taki serial w zeszłym roku, Infamia. Pani była tam konsultantką do spraw romskich i pojawił się kiedyś parę lat temu w amerykańskiej popkulturze czarny superbohater i to była sprawa bez precedensu, kiedy Czarna Pantera, film superbohaterski, wszedł do kin i zwłaszcza dzieci ze społeczności afroamerykańskiej poczuły, że mają swojego superbohatera i to był nie tylko rozrywkowy aspekt tego filmu, bo jednak to jest rozrywka, ale także taki aspekt społeczny bardzo silny. Zastanawiam się, jak pani patrzy na to właśnie, w jaki sposób pokazywać społeczność romską? Ile takich obrazów jest potrzebnych? Jak ważna jest ta reprezentacja w przypadku Polski i społeczności romskiej? Cieszę się, że pani wspomniała o Czarnej Panterze, bo to był też dla mnie taki bardzo ważny moment podczas lektury biografii Boba Igera, szefa CEO Disneya, który wspominał o tym, co się działo w tym wykształconym, intelektualno-artystycznym, biznesowym, wpływowym w świecie, w którym okazało się właśnie, że tym razem ten superbohater, superbohaterka nie będzie osobą białą. ta reakcja była negatywna ku jego zaskoczeniu. Mhm. To był taki wręcz szok, co też pokazuje, że to ta ksenofobia, rasizm często, no, on jest po prostu na salonach, a nie na boiskach piłkarskich. Jest tylko czasem przeproszone, przykryte. Oczywiście, pięknym garniturem i dyplomem najlepszej uczelni na świecie lub w Polsce. To jest bardzo ważne, że tyle rzeczy dobrych się dzieje, bo wspomniała pani o problemach, o wyzwaniach. Ja też o nich wspominam, bo nie chcemy tego zakopywać gdzieś tam pod dywan i tworzyć lukrowanej rzeczywistości. Te obszary i te życzenia, o których pani mówiła, to też takie obszary naszej największej aktywności. Mówię o fundacji. W imieniu fundacji, ale też innych organizacji chromskich, których w Polsce nie brakuje. I oprócz tych wyzwań musimy też pamiętać, ile dobrego się dzieje. Bo kiedy my zdiagnozujemy sobie problem, to tak jak z wizytą u lekarza. Jak już wiemy, co nam jest, to potrafimy na to właściwie odpowiadać. Wcześniej być może nie było chęci, być może nie było takiej widoczności tych wszystkich wyzwań, jaka jest dzisiaj, a ona jest dzięki naszej społeczności, dzięki naszym aktywnościom. My jesteśmy bardzo sprawczą społecznością, w związku z tym już nie pozwalamy na to, żeby te tematy spychać do drugiego bądź siódmego rzędu. I dzieje się tak, że mamy w Warszawie Centrum Społeczności Romskiej, do której przychodzą nie tylko osoby romskie z Polski, z Ukrainy, ale przychodzą też osoby z Polski, nieromskiego pochodzenia, to samo dotyczy osób z Ukrainy, przychodzą inne osoby migranckie. Wczoraj spotkaliśmy się w Centrum Społeczności Romskiej, świętowaliśmy już od 15. Mamy całą masę różnych inicjatyw, programów edukacyjnych. My w fundacji mamy programy leadershipowe dla kobiet romskich, mamy program mentoringowy, więc wzmacniamy naszą osobę z naszej społeczności. Ale jest też ta druga noga, czyli ta nasza widzialność, ta nasza widoczność, powiedziałabym. Bez niej nie mówimy i nie nazywamy tego, co nadal stanowi potrzebę bądź wyzwanie. To, że powstała infamia i że ona powstała, że jest, można ją obejrzeć na jednej z największych platform streamingowych na świecie, to nie jest bez znaczenia. To, że ja byłam konsultantką, ale tam udział w tej produkcji wzięło około 300 osób ze społeczności romskiej. To była niezwykła podróż, muszę powiedzieć. W rolach drugo-, trzecioplanowych, nawet pierwszoplanowych. I całe szczęście, że główną bohaterką nie była Romka. Ja czasami słyszałam, dlaczego nie Romka? Cieszę się, że nie miała przyciemnionej twarzy. Tak się zdarza w niektórych serialach w Polsce, że są osoby z pomalowanymi jakimiś pastami twarzami. To jest, tego nie praktykujemy. Dobrze, że główną bohaterką nie była Romka, dlatego, że to był pierwszy tego typu serial, który wywołał też dyskusję w społeczności romskiej i to jest też ogromna odpowiedzialność, która ciążyłaby nie tylko na tej dziewczynie, ale też na całej rodzinie. Więc te ścieżki trzeba przecierać delikatnie i z szacunkiem dla społeczności, dla różnych wartości, dlatego, że ten proces musi mieć swoje tempo. I też osoby, które być może nigdy nie interesowały się sprawami społecznymi, równościowymi, czy prawami człowieka, a już tym bardziej społecznością romską, nagle, i ja też miałam takie sygnały, mówią, Boże, ja sobie w ogóle nie zdawałam sobie sprawy. Po raz pierwszy mogłam wejść do domu romskiego, tak? I to, co było ważne, bo oczywiście było wiele sygnałów, może tam i są stereotypowe różne kalki. To jest rozrywka, umówmy się, i fabuła. To nie jest dokument. To się musi oglądać. To też było częścią naszej dyskusji. Ale prawda jest taka, że staliśmy się widoczni, staliśmy się częścią mainstreamowej dyskusji, co jest po prostu szalenie, ale to szalenie ważne. I nadaliśmy sobie pewien taki status, otworzyliśmy pewne drzwi, które były dotąd zamknięte. I to jest bardzo ważne. Być może też odważy innych twórców i twórczynie. Ja mam takie poczucie, że to są procesy, które także dotyczyły, wspomniała pani o społeczności afroamerykańskiej. My jesteśmy dużo dalej w tym procesie, ale bez wątpienia te wszystkie ruchy społeczne i emancypacja grup mniejszościowych na świecie dodają nam wiatru skrzydła. To jest teraz absolutnie czas, w którym możemy więcej zrobić i na pewno nie przestaniemy. My tej widoczności potrzebujemy. Widoczności w mainstreamie. Potrzebujemy tej obecności, tego głosu, żeby wreszcie opowiedzieć naszą historię, naszym głosem, żeby móc kształtować wizerunek naszej grupy, naszej społeczności, naszej mniejszości w taki sposób, który jest nasz, a nie w taki sposób, który opowiadają inni. Ja nie chcę negować tych innych opowieści, one też są częścią tej narracji, ale przyszedł czas, żebyśmy to my mieli głos, żebyśmy to my weszli na scenę i dostali ten mikrofon. I na to pracujemy między innymi w Fundacji W Stronę Dialogu. To jeszcze zapytam, bo fundacja też obchodzi, no może nie okrągłe, ale 12 urodziny w kwietniu. Dobrze sprawdziłam, że w kwietniu zakładałyście no, już tak, oficjalnie. Tak, a w 10. rocznicę świętowaliśmy w Warszawie w październiku. Więc to jest cały rok świętowania. Tak, my istniejemy od 2012 roku. Rzeczywiście nasza działalność, misja się nie zmieniła. Ale kierunek naszej działalności zmienił się od czasu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Ale też znowu, trzeba zobaczyć coś, co możemy z tej sytuacji tragicznej bez wątpienia wyciągnąć. Ona, niestety muszę to powiedzieć, ona też nam dała większą widoczność, bo cały czas, kiedy mówimy o społeczności romskiej, to jest, czy w ogóle o grupach mniejszościowych, to jest pytanie o liczby. W Polsce zawsze mieliśmy wiele wyzwań i potrzeb. Ale mieliśmy stosunkowo małą grupę romską. Ta liczebność nie była na wysokim poziomie. Teraz, kiedy do 20 czy 30 tysięcy dołączyły dziesiątki tysięcy społeczności romskich z Ukrainy, to nie da się ignorować tego, że musimy działać. Dzięki organizacjom międzynarodowym mogliśmy stworzyć naprawdę no, całkiem silną organizację, bo od kilku do kilkudziesięciu osób ona urosła. I jest to centrum społeczności romskiej, w której nie tylko możemy wzmacniać osoby z naszej społeczności, które jest też także miejscem spotkań z osobami z nieromskiej społeczności. Mamy taki fajny program Femme Fusion, podczas którego zapraszamy osoby ze społeczności romskiej, kobiety, nie tylko z Polski, ale z różnych innych krajów, i zapraszamy osoby z nieromskiej społeczności do dyskusji właśnie. Pokazujemy inny wizerunek, pokazujemy nieco inne oblicze społeczności sprawczej, działającej, a nie czekającej z wystawioną ręką, bo tak też często jesteśmy postrzegani. To ja pani i na pani ręce składam takie życzenia dzień po Międzynarodowym Dniu Społeczności Romskiej, żeby było jak najwięcej okazji do tego spotkania. O to już dba fundacja i inne organizacje, ale także jak najwięcej możliwości do opowiadania własnej historii własnym głosem, bo myślę, że to jest tutaj najważniejsze. Bardzo dziękuję za spotkanie. A ta audycja jest jednym z dowodów, że dokładnie to się dzieje. Także ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Doktor Joanna Talewicz, współzałożycielka i prezeska Fundacji W Stronę Dialogu, była gościem. Zapraszamy do trójki. Dziękuję. Dziękuję. Heroes go down, they go down fast. So don't expect any time to equivocate the past. When heroes go down, they land in flame. So don't expect any slow, the camp will settle in the flame. I heard you say you look out for the feet of clay, that someone will be falling next without the chance for last respect. You feel the disappointment. When heroes go down, men or women reveal. You can't expect any kind of mercy on the battlefield. For the feet of clay, then someone will be falling next without the chance for last respect. You feel the disappointment. Heroes go down, man or woman reveal. Do you show any kind of mercy on the battlefield? When heroes go down. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.